Ale czemu na schodach siedzisz? Tak jak lubię. Ja mam, nie mam, nie mam schodów w domu. Ty jesteś taki ten. Yo metro, podkręć ten beat, wejdź z perką, z pętlą, po której producenci pewno zbledną. Weź no tu doda jakąś stopę i ten klejnot, tu jakiś klejnot jak. Kiedy metro przysłał nam pierwszą partię, to wystraszyłem się i mówię: co jest z Maćkiem? Ten ziom ma chorą wyobraźnię, nie zaśnietnie sample, nie podoba się? Nie znasz się. Chamstwo na majkach plus chaos na bitach. Miasto zasypia, nie zasypiam ja. Chwytam pisak z kartką, klikam Sandforge, klikam tiki kilka zdań, bo wypadałoby wam go opisać. Wariat czy geniusz? A może magik? Daj klawisz, leci lub tutaj nie granic, ale leci drugi lub i znów wiem, że wyszło, znów uzyskaliśmy krystaliczny hip-hop. Yo metro, podkręć ten beat, wejdź z perką. Z pętlą, po której producenci pewno nie pną. Z pętlą, po której producenci pewno nie śpią. Z pętlą, po której raperzyny tracą tempo. Wiesz kto ma dźwięki, jakich nie ma nikt? Metro. Wiesz kto ma breaki z jakichś dziwnych płyn? Metro. Ej yo, wielcy producenci tu. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Wiesz kto ma panie taką samą jak my? Metro. Wiesz kto ma talent, jakiego nie masz ty? Metro. Wiesz kto ma halo, żeby tłoczyć woc? Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Do wszystkich nieświadomych, co w głośnikach sprzęga. A front squad na pętlach od metra. Możesz nas nie znać, bo wbijamy w promocję, lecz wiesz, dla nas to pestka zagrać dobry koncert. Niech tylko metro zrobi przegląd przez tą porcję winyli. Z czasu, bo teraz po retro. I gdy po chwili prześle nam podkładów paczkę, my bez wahania damy do nich czadu razem z Jaśkiem. Tak właśnie. Przecież nie może być inaczej. Nie zaśniesz potem szybko przed słuchaniem. Znów pacie, znów macie. Piotrek oraz Janek. I po temacie macie konkret pozamiatany. Chory zestaw wokali i mieszanek sampli. Uzbrojeni w metafory niczym gangsterzy w klamki. Gdy zwykły słuchacz prawie już zapadł na zapaść, robimy skok. Wszyscy łapska w górę, to jest napa. Na scenie się nie klei, większość robi komercję. Nie klei się jak naszym w Korei i w Niemczech. Myślemy ich do domu jak Amerykańców Vietcong. Po kolei dwóch ziomów z Łodzi i metro. Wiesz to ma dźwięki jak nie ma nic? Metro. Wiesz to ma breaki z jakichś dziwnych płyt? Metro. Ej yo, wielcy producenci tu. Metro. Metro.